Skal offentlige kroner gå til kønsopdelte fritidsklubber? Indtil for nylig har såkaldte drengefri fællesskaber i udsatte boligområder i København fået støtte af offentlige midler. Men efter en stor sparerunde, så ophører bevillingerne. Og det mener flere eksperter, meningsdannere og politikere er for dårligt. Selv de politikere, der har stoppet bevillingerne, er ærgerlige over det. I Vollsmose i Odense må en anden pigeklub lukke efter pengekassen til driften er tom, og flere eksperter og politikere mener, at kommunen bør støtte klubben økonomisk. Men der er også nogen, som er mere skeptiske over for, at offentlige kroner skal bruges til at finansiere kønsopdelte initiativer. Med ca. 120 medlemmer havde Hjerterum engang et drengefrit fællesskab med tre lokationer i socialt belastede boligområder i København. Hjerterum i Nordvest og Amager er lukket, og den på Nørrebro lukker ved udgangen af året. Sara Falster er daglig leder hos Hjerterum, og vores reporter Peter Marstal spurgte hende tidligere i dag, hvilken målgruppe de drengefri fællesskaber primært henvender sig til. Så vi har en målgruppe på 13-23, og det er meget forskelligt. Altså, det er alt i hele i aldersgruppen, som kommer. Det er primært etniske minoritetspiger, men vi har også alt muligt andet og blandet. Vi ligger jo i udsatte boligområder og har jo det der af også de piger, der bor i lokalområdet. Og hvad er det for et behov, I Hjerterum ligesom mener, at I stiller? Hvorfor synes I, det er vigtigt at have et drengefrit fællesskab i de her tre områder i København? Der er jo noget med at være teenage-pige og have et behov for at have nogen at snakke med, og også nogle ligesindede og nogen, som også er lidt ældre, som man kan snakke med og se noget positivt i. Jeg synes, det er sådan lidt noget pjat, at vi skal snakke om der er et problem i, at det er kønsopdelte aktiviteter i 2023, når der i årvis har været drenge væresteder og projekter og aktiviteter, uden der er nogen, der har løftet et øjenbryn til det. Så jeg synes måske også, det er lidt forældet tankegang, at noget skulle ekskluderes af den årsag. Det er jo ikke fordi, at vi afskærmer nogen, eller at de ikke må være i nærheden af drenge. Altså, man får det til at lyde, som om det er et kæmpe problem, at piger engang imellem, eller unge kvinder har lyst til at være sig selv. Der sker bare noget i dynamikkerne, når piger får lov til at være alene og være sig selv, og det er uagtet, hvad for en baggrund man har. Så er der selvfølgelig nogle kulturelle ting, som også spiller ind. Nogle af pigerne går med tørklæde, og så kan de tage dem af og hygge sig lidt og snakke om nogle andre ting, når der ikke er drenge til stede. Og det synes vi er rigtig vigtigt. Når du ligesom tænker på jeres 120 medlemmer, hvad for nogle negative konsekvenser tænker du eller ser du, der kan udspringe af, at man ikke længere kommer til at have de her drengefrie fællesskaber, som I driver i Hjerterum? Jeg tror, at der er mange, som vil miste et aktivt foreningsliv og et fællesskab, som de får rigtig meget ud af. Og det er jo selvfølgelig ærgerligt, at de unge skal jo helst have et sted at være, og et sted, der giver mening for dem, og hvor de kan have nogle gode relationer både med andre unge og voksne. Så det tror jeg, der er mange af dem, der kommer til, og så især dem over 18, som jo ikke kan gå rigtig andre steder hen. Så de mister i hvert fald også noget. Ikke? Så lød det altså fra den daglige leder hos Hjerterum, Sara Falster, som fortalte, at det drengefri fællesskab primært benyttes af minoritetsetniske kvinder. Sofie Danneskjold Samsø, du er lektor på Københavns Professionshøjskole og ekspert i æresrelateret social kontrol. Det er svært at finde nogen i den offentlige debat, der bifalder, at de her drengefri fællesskaber skal afvikles i flere udsatte boligområder. DR citerer også eksperter, som mener, at der er brug for pigefællesskaber for piger med minoritetsbaggrund. Er du enig i, at der er behov for de her fællesskaber? Det kommer an på, hvilket behov vi taler om. Er det pigernes behov, eller er det samfundets behov? Lad os starte med pigerne. Ja, og der kan jeg jo forstå, at der er et behov i den forstand, at de her fællesskaber bliver efterspurgt, og der kommer piger primært med etnisk minoritetsbaggrund til de her fællesskaber. Spørgsmålet er, hvad det er for en baggrund, de kommer med. Hvorfor de søger de kønsopdelte fællesskaber? Og meget tyder på, at de kommer, fordi det er den mulighed, de har for at komme ud af hjemmet, for at deltage i nogle fællesskaber, som ikke er familiens fællesskaber. Og hvis det er tilfældet, at det er det eneste sted, pigerne kan gå hen, og de er vel en del af samfundet, har samfundet så ikke også brug for de her fællesskaber? Jo, du kan sige, hvis det fører til mere frie valg for fremtidige fællesskaber. Så hvis man som offentlig myndighed, og det må man jo gå ud fra, at man baserer sin politik og sine bevillinger på et ideal om kønsligestilling. Så bør man jo spørge sig selv, fører de her kønsopdelte fællesskaber til mere kønsligestilling? Og så er det jo heldigt, at vi har dig med, der er ekspert i blandt andet social kontrol. Gør de det? Ja. Ja, nu kender jeg ikke de enkelte tilbud. Det kommer også an på, hvordan de arbejder med pigerne og ligestillingsspørgsmål og de arbejder på at udvide deres handlemuligheder. Fordi det vil jeg sige, det kunne lige så godt have den modsatte effekt, at det, at de at de er i kønsopdelte fællesskaber, kommer til at bekræfte det normer, den kønskultur, der er i det miljø, de kommer fra. Så kan det ligefrem være en form for bjørnetjeneste? Altså, man kan sige, at man kan jo nemt komme til at bekræfte den idé om, at kønsligestilling er nødvendig, især for piger. Altså, at piger ikke kan være i fællesskaber med drenge, som de ikke er nær familie med. Og hvad tænker du så om, at det er jo indtil nu har det jo været drevet for offentlige midler, så det har været kommunernes budgetter, der har gjort, at det her kunne lade sig gøre. Hvad tænker du om, at det offentlige finansierer fritidsklubber uden adgang for et køn her i tilfældet drenge? Jeg mener, at man som offentlig myndighed må opveje forskellige hensyn. Der er hensynet til de enkelte piger og udvide deres muligheder og spørge sig selv, fører det her faktisk til at udvide deres muligheder og undersøge det? Og samtidig også tage stilling til, om man ved at finansiere den her type kønsopdelte fællesskaber med til at bekræfte nogle idealer om, at kvinder og mænd skal være adskilt. Så der er pigernes behov, og så er der et samfundsbehov, der handler om at styrke kønsligestillingen. Vil det sige, at de her klubber i princippet kan hæmme integrationen? Princippet ja. Over for det miljø, som pigerne kommer fra, som får bekræftet, at det er i orden at have kønsopdelte fritidsfællesskaber. Men hvis det er det eneste, de kan få lov til, så at sige, er det så ikke meget godt, at de har et sted, hvor de kan komme hen og tale med nogle ligesindede, der har nogle af de samme problemer, og som måske kan hjælpe dem til at få mere frihed i deres liv? Jo, det er den anden overvejelse, kan man sige. Og det er jo der, hvor man som myndighed må gøre sin stilling op i forhold til forskellige hensyn. For der er hensynet til de enkelte piger, og så er der hensynet til den langsigtede kulturændring, kan man sige, i de miljøer, som de kommer fra. Og man bidrager til den kulturændring ved at bekræfte, at kønsopdelte fritidsfællesskaber er ønskelige. Og hvad burde man så gøre i stedet? Fordi at, hvis de for eksempel for deres familie ikke må have lov til at være med i fællesskaber, hvor der er drenge, så laver vi nogle unge minoritetsetniske piger i stikken? Eller hvad, hvis vi lukker de her klubber? Ja, og det er jo der, hvor man jo så, nu er jeg jo heldigvis ikke politiker, og skal tage hensyn til de her forskellige hensyn, og man vil vægte det mere pragmatiske hensyn, som er at sige, at der er nogle piger, som kan få udvidet deres handlerum i de her kønsopdelte fællesskaber. Og på den anden side, sådan lidt mere principielt standpunkt om, vil vi støtte den kønsulige stilling, som det er udtryk for i nogle etniske minoritetsmiljøer. Men hvad gør man så med de her piger, hvis ikke de har mulighed for at have fællesskaber der? Så hvad skal der så være tilbud til? Hvordan kommer man det problem til livs, hvis de er udsat for social kontrol? Jamen, der er jo grænser for, hvad man som myndighed kan gøre. Man kan opfordre til at deltage i alle mulige fritidsfællesskaber og aktiviteter. Der er jo et væld af tilbud til børn og unge, som de har adgang til. Så det er at invitere dem med ind i de fællesskaber, som der er. Stemmerne i den offentlige debat om netop det her med de lukkede pigefællesskaber, de begræder som oftest lukningen af appen. Franciska Rosenkilde, politisk leder for Alternativet, der tidligere var kulturborgmester i København, hun siger, at den form for fællesskab er så god en investering for vores samfund. Annika Liversage, forsker i etniske minoriteter i Danmark hos VIVE, hun siger, at det skal være et særligt samfundsansvar at løfte den her slags opgaver. Og Jakob Ali, debattør, han mener, at drengefri fællesskaber kan være et trygt sted, hvor de kan få lov til at være dem selv, uden alt det larm og forventninger, der er til dem fra deres omgivelser, eller øjne, der konstant forfølger dem og venter på, at de fejler, så de kan meddele til familien. Er du uenig i de her ting? Nej, jeg er sådan set ikke uenig i det. Jeg påpeger bare også, at der er andre hensyn. Man også skal tænke lidt mere langsigtet i forhold til, hvordan vi styrker kønsligestillingen i de her miljøer. Er det ved at give den her mulighed til enkelte piger, men samtidig bekræfte nogle kønsuligheder og nogle normer om kønsadskillelse i de miljøer? Jeg er ikke sikker på, det skal i hvert fald ikke stå alene, den her indsats, for jeg tror ikke, at det for alvor gør op med den kønsulige stilling, som der er i nogle etniske minoritetsmiljøer. Så som du ser det, når man står og fra kommunernes side, de har jo alle sammen været ramt af inflation og andre ting, der har gjort, at det har været svært at få inden til at mødes derude. Så når man skal til og finde ud af, hvor finder vi nogle penge, hvor skal vi spare, så er det ikke det værste sted at spare. Det er en politisk beslutning, så det har jeg ikke nogen holdning til. Jeg har en opfordring til, at politikerne tager de forskellige hensyn, der måtte være i betragtning, og vejer dem op mod hinanden, når de tager de her beslutninger. Sofie Danskjold Samsø, lektor på Københavns Professionshøjskole og ekspert i æresrelateret social kontrol. Tak fordi du var med. Ja, tak. Helene Forsberg Madsen, du er direktør hos Kvinderådet. Er det en dårlig idé at bruge offentlige kroner på initiativer, hvor der ikke er adgang for et bestemt køn? Det synes jeg, der er mange perspektiver på, men som udgangspunkt ser vi ikke i Kvinderådet et problem i forhold til at støtte pigers mulighed for at indgå i fællesskaber. Er det en svækkelse af ligestillingen, hvis det offentlige giver økonomisk støtte til kønsopdelte initiativer? Nej, det mener jeg ikke, det er. Vi står desværre i den situation, at vi ikke på alle de områder, vi kunne ønske, har reel ligestilling lige på nuværende tidspunkt. Og derfor kan det være en rigtig god idé at støtte også kønsopdelte initiativer, som gør, at også kvinder og piger føler sig trygge ved at samles og være i fællesskaber. Og vi hører så før fra Sofie Danskjold Samsø, der ligesom mener, at det kan være lidt af en bjørnetjeneste at give, nemlig at hvis man ser langsigtet på det her, hvis man skal sørge for, at integration og at man ikke kommer til at bekræfte nogle fordomme om køn, så er det faktisk måske meget godt, at man ikke har de her klubber. Hvad siger du til det argument? Jeg tror ikke, at jeg er helt enig, og det siger jeg jo ud fra Kvinderådets arbejde for at styrke piger og kvinders rettigheder og ligestilling, både nationalt og globalt. Og der kan vi jo faktisk se, at jo mere mulighed kvinder og piger har for at indgå i nogle styrkende fællesskaber, jo større chance er der faktisk for, at man også får styrke og mod til at bryde med nogle af de ulige stillinger, som vi desværre stadigvæk har i samfundet. Så jeg tænker ikke, at det som udgangspunkt er et problem at støtte kønsopdelte tilbud. Der er jo flere minoritetsetniske piger, der kommer fra kulturelle eller religiøse baggrund, der gør, at de ikke må deltage i fritidsklubber, hvis der også er drenge til stederne. Og nu lukker mange af de her tilbud i København og i Odense. Er der lukket nogen i forvejen? Hvor skal de så gå hen? Jamen, det er jo lige præcis det, der er problemet, fordi hvor skal de så gå hen? Skal de så gå ned i det tilbud, hvor de ikke har lyst til at komme, eller hvor de ikke må komme? Hvor skal de egentlig gå hen og være i fællesskaber, som vil være gode for dem på den lange bane, også i forhold til at senere i livet kunne bryde med den ulige stilling, vi ser? Det er jo det, der bliver problemet, når man går ind politisk og lukker denne her type af fællesskab. Og det er jo, at vi kan risikere at stå med en gruppe af piger, som mister det fællesskab, de har, og kommer til at sidde alene og muligvis isoleret med nogle af de ting, som de kæmper med. Hvad kan det have af konsekvenser for de her piger? Jamen, det kan jo have den konsekvens, at man simpelthen ikke får samlet sig i de styrkende fællesskaber, som vi ved er så vigtige for alle os mennesker i forhold til at kunne udfolde vores potentiale, i forhold til at tage en uddannelse, i forhold til at føle sig velkommen på vores arbejdsmarked og i alle mulige andre områder af vores samfund. Så det hele det starter med nogle gode sociale fællesskaber, og det skal vi forsøge at skabe rum til på alle de måder, vi kan. Og lige nu der er det jo sådan, at ude i kommunen, der skal spinkes og spares, og det er jo ligesom en del af en spareplan, både i København for eksempel, at man har stoppet bevillingerne til hjerterum, hvor flere af de her piger kommer. Og hvis man som politiker står og skal vælge mellem kernevelfærd og så nogle hvad kan man sige, kønsopdelte fritidsklubber, kan du så ikke godt forstå, at det er det, man vælger at spare på? Jeg vil sige, at jeg kan sagtens forstå, at politikerne står i en rigtig, rigtig svær situation, og jeg vil også rigtig meget ønske, at politikerne i både kommuner og regioner havde mere råderum til at bakke op om alle de sociale tilbud, som vi ved er så vigtige for børn og unge. Jeg synes så ikke, at det er særlig smart, at man går ind og sparer på lige præcis et tilbud, som er målrettet. En særlig gruppe af minoritetspiger, som har særlig glæde af at være en del af det her tilbud. Det kan få store konsekvenser på lang sigt, fordi det kan gøre de problemer, der måtte være, endnu større, end vi ser i dag. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt for de piger, som er glade for det fællesskab, de har været i, som de ikke længere kan komme i. Helene Forsberg Madsen, direktør hos Kvinderådet. Tak fordi du var med i programmet. Det var så lidt. Det var alt for reporterne i denne omgang. Har du noget, som vi skal undersøge, eller har du ris eller ros til redaktionen, så kan du skrive til os på reporterne@247.dk. Bag historien her var Peter Marstal. Mille Ørsted er redaktør for programmet, og mit navn det er August Stenbrun.